لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قرآن حكيم میرے رب کا کلام ہے، قرآن حکیم نور کا مینارہ ہے، قرآن حکیم دستور حیات ہے. یہ اتنی عظمت والا کلام ہے کہ جس نبی پہ اترا وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کی سردار، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اب اس قرآن سے محبت کریں، اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کے جھنڈے اپنے گھروں میں نافذ کریں. ایک صحابی اسی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے کھڑا ہوا گھوڑا اچھلنے لگا، جیسے ہی وہ صحابی چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا، جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرتے گھوڑا اچھلنے لگ جاتا. کل کا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو آسمان سے نازل ہوئے تھے قرآن سننے کے لیے. آپ اس قرآن کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں. اگر آپ اس قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اقول لكم الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. الف لام میم پر تو 30 نیکیاں ملیں گی. قیامت کے دن اس قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا، پڑھ ترتل ترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جہاں تیرے منہ سے آخری آیت نکلے گی وہیں تیرا مقام ہوگا. لوگوں، اپنے دلوں سے گانوں فلموں کی محبت نکال کے اس قرآن کی محبت بسا لو، اس قرآن کی محبت ڈال لو اپنے زبانوں کو، اپنی زبانوں کو اس قرآن کی تلاوت سے تر کر دو. اللہ ہر سننے والوں کو اس عمل باتوں کے عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے بھیجا ہوا اپنے بندوں کی ہدایت کا ضامن اب قیامت کی دیواروں تک آخری دین ہے۔ دین اسلام زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے لیے نور کا منارہ اور روشنی لے کر نہ آیا ہو۔ دین اسلام کی غیرت کا یہ حال ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد پھر کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مسئلے ہم اسلام سے لے لیں، کچھ مسئلے کمیونزم سے لے لیں، کچھ یہود و نصارہ سے لے لیں اور وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور گاڑی چلتی رہے۔ اسلام کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام پہ چلنا ہے